Very good village. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün sevdiğimiz bir karakter üzerine bir program gerçekleştireceğim. Kendisini konu eden bir kitaptan hareketle hem bu kitabın yaklaşımını, bu kişiyi nasıl tartıştığını ele alacağım. Hem de bu karakterin kendisinden mimarlık düşüncesini olduğu kadar toplum bilimlerine, ekoloji bilimlerine, teknoloji bilimine, tarihine dair tartışmaları nasıl etkilediğine de yer vereceğim. Konumuz bugünkü programın kişisi Buckminster Fuller. Kendisi sevdiğimiz ve programlarda da sık sık kulaklarını çınlattığımız bir karakter ki kendisi özellikle radyo çağında doğmuş ve oldukça üretken bir biçimde çalışmış olan bir insan olarak radyoya olan düşkünlüğüyle, ilgisiyle hatta yayınlarıyla tanıdığımız bir karakter Buckminster Fuller. Konu eden kendisini kitapsa Buckminster Fuller Architecture in the Age of Radio isimli kitap. Mark Wigley bu kitabın yazarı. Lars Müller tarafından 2015 yılında yayımlanmış olan bir kitap. Kendisinin Buckminster Fuller'in bir biyografisini aktarmaktan ziyade Buckminster Fuller'in düşünce biçimini, üretme biçimini, pratiğini ele alarak özellikle bugünkü mimarlık pratiğinin düşüncesinin açmazlarına, krizlerine dair nasıl yeni potansiyeller üretebileceğini, bugün dünyayı daha yaşanabilir gelecekler için nasıl kurgulayabileceğimizi mimarlık pratiği düşüncesi üzerinden yeni yollar üreten bir kitap olarak da özellikle mimarlık tarih yazımı alanında daha eleştirel bir biyografi veya bir tarih aktarımı sağlamaktan öte yazarın da kendi konumuyla bugüne dair, bugünün mimarlık düşüncesine, pratiğine dair yeni epistemolojik önermeler, yeni bilgi üretme biçimlerine dair önermeler aktardığını söylemem kısaca yanlış olmaz. Şimdi uzun süreden beri ben aslında bir Buckminster Fuller programı ya da bu radyo çağında mimarlık Buckminster Fuller diye çevirebileceğim Mark Wigley'in kitabına dair bir program yayımlamak istiyordum. Daha önce de bu kitabı okumuştum. Şimdi hazır tekrar kendisiyle bir araya gelmişken masamın üzerinde duruyor bu kitap. Neden yaz aylarında bir Buckminster Fuller programı yapmayayım diye düşündüm. Umarım sizler de keyif alırsınız. Açık Mimarlık 10 seneden beri yayın hayatına devam ediyor. Bu 10 senede de Buckminster Fuller'in kulaklarını epey çınlatmış olmalıyız. Keza Buckminster Fuller Inc. Architecture in the Age of Radio kitabının yazarı olan Mark Wigley'in de dinleyicilerimiz bu isme de aşinadırlar diye düşünüyorum. Mark Wigley kendisi bir mimarlık alanında oldukça üretken olan bir tarihçi, kuramcı, aynı zamanda da öğretim üyesi. Önceki programlarda da kendisinden bahsetmiştik. Özellikle queer mimarlıkla ilgili geçtiğimiz yayınlanan programda da kendisinin ismini zikretmiştim yayında. Mark Wigley aynı zamanda da mimarlık teorisine, kuramına dair oldukça üretken tartışmalara ev sahipliği yapmış olan 1990'lar başındaki Princeton Mimarlık Okulu'nun öğretim üyelerinden bir tanesiydi. Özellikle oradaki ortamın mimarlık tarih yazımına, daha eleştirel tarihlere ya da mimarlık düşüncesinin teorisine ilişkinde sonraki zamanlardaki katkıları, düşünceleri derinden etkileyen, derinden dönüştüren oldukça canlı bir ortam olduğunu söylemekte fayda var. Mark Wigley bizim programlarda epeyce detaylı yer vermemizin bir başka sebebi de kendisi 3. İstanbul Tasarım Bienali'nin küratörlerinden biriydi. Beatrice Colomina ile birlikte 3. İstanbul Tasarım Bienali'ni Are We Human? Biz İnsan Mıyız? Başlığıyla, temasıyla gerçekleştirmişti. Biz de burada açık mimarlık programlarında hem Mark Wigley'in ve Beatrice Colomina'nın kavramsal çerçevesinin derinlemesine tartışmıştık. Aynı zamanda da oldukça paralel etkinlikleriyle veya ana sergisiyle farklı mekanlara, zamanlara yayılan bu sergide önümüze çıkan, karşılaştığımız, ilginç bulduğumuz, tartışmak istediğimiz projelere, işlere Ve bu eserlerin sahiplerine de yer vermiştik. Tüm programlarımızın olduğu gibi bu programları da dinlemek isterseniz Açık Mimarlığın 10 yıllık kayıt arşivine geri dönüp dinleyebilirsiniz diye söyleyeyim. Ara ara özellikle bu dönemde yaz aylarında kitap programları yapmaktan ya da kişi karakter programları yapmaktan keyif aldığımı dinleyiciler takip etmektedirler zaten. Konumuz Buckminster Fuller'e doğru yavaş yavaş giriş yapalım. Ben öncesinde de biraz Buckminster Fuller kimdir, neden mimarlık düşüncesini ve mimarlık düşüncesini olduğu kadar yapılı çevreye, dünyada ve burada bir araya yaşamaya ilişkin düşünceleri, tartışmaları, ekoloji tartışmalarını, teknoloji tartışmalarını derinden etkilemiş birisidir. Biraz bunlardan bahsedeyim istiyorum. Biraz Buckminster Fuller'in 28 aslında icadın patentini almış olan bu kişinin çok farklı mimarlıklar, çok farklı icatlar düşüncelerini nasıl aktardığını ya da nasıl kurguladığını, neleri nasıl tasarladığını ve bunları paylaşmak için nasıl gayret gösterdiğini biraz aktarmak istiyorum. Sonrasında da Wigley'in özellikle Buckminster Fuller'in tartışmasını, olaylara, konulara, tasarıma, mimarlığa bakış açısını nasıl bugünkü mimarlık pratiğinin, disiplininin açmazlarına karşı, krizlerine karşı olumlayıcı, yeni radikal potansiyeller içeren bir tür epistemolojik yaklaşım olarak ele alabileceğimize dair ki tartışmasına da biraz yer vermek istiyorum. Süremiz el verdiği ölçüde. Buckminster Fuller çok uzun ve bir o kadar da verimli bir yaşam sürmüş. 28 patentin sahibi olduğundan bahsetmiştim. Aynı zamanda kendisi onlarca da kitabın yazarı, pek çok programı, dergi makaleleri, hatta kendisinin yayımladığı bir dergi var. Patentini aldığı pek çok farklı ilginç proje ürün arasında ilk kompakt banyo modülü, seri üretilebilen kabinlerin, teknelerin, arabaların, nanostrüktürlerin, yüzen konutların hatta modüler kentlerin olduğunu söylememiz mümkün olur. Kendisi matematiğe, geometriye, bilime ve teknolojiye gönül vermiş bir insan. Tüm bunların yanı sıra da toplum ve insan ilişkileriyle özellikle ilgili, dünya ile içinde yaşadığımız gezegenle ve bununla ilişkilenme biçimlerimiz de oldukça ilişkili, ilgili olan bir insan. Aynı zamanda da edebiyatla da çok yakından ilişkili bir insan. Özellikle şiirleri, makaleleri, denemeleri oldukça üretken bir biçimde yayımlamış olan bir insan. Kendisi 1895 yılında doğuyor ve 1983 yılına kadar yaşıyor. Uzun ve verimli bir yaşam sürüyor. İnsanlığın özellikle krizde olduğu bir dönemden bahsediyoruz. 20. yüzyılda iki dünya savaşı, soğuk savaş dönemi, bunun sonrasında özellikle kapitalist ile neoliberal kapitalizme geçiş dönemini de birebir yaşamış olan bir insan ve böyle bir dünyada özellikle ekoloji düşüncesinin ve teknolojinin insanlığın ve tüm canlıların faydasına nasıl olumlayıcı yeni potansiyellerle kullanılabileceğine dair de pek çok üretken fikir üretmiş, bu tartışmalara katkıda bulunmuş olan bir insan. Kendisinden sonra da bu düşünceleri derinden etkiliyor. Kendisinin biraz hayatını aktarırken de nasıl etkiliyor bunları biraz yer vermeyi deneyeceğim bu programda. Kendisi 1895 yılında doğuyor diye aktarmıştım. Massachusetts eyaletinde doğuyor kendisi. Hayatında özellikle erken çocukluk ve gençlik döneminde makinelere ve geometriye düşkünlüğüyle bilinen bir çocuk. Sonrasında Harvard Üniversitesi'ne gidiyor. Çok ilginç bir şekilde Harvard Üniversitesi'ne iki kez ihraç ediliyor. Bunun da resmi gerekçesi Fuller'in sorumsuzluğu ve ilgisizliği olarak belirtiliyor. Okul yıllarının arasında ve sonrasında da Kanada'da mühendis olarak çalışıyor Buckminster Fuller ve bu sırada Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Bu ortamda Fuller ABD ordusunda radyo operatörü olarak çalışıyor. Bir yerde de kendisiyle iş arkadaşı olduğumuzu söyleyebiliriz. Hayatının çok dramatik bir dönemi oluyor tabii bu 1910'lar, 1920'ler. Önce Birinci Dünya Savaşı'nı yaşıyor ve onun yıkıcı etkilerini birinci elden deneyimliyor Buckminster Fuller. Sonrasında kendisinde büyük travmatik izler bırakan bir olayla kızını kaybediyor menenjitten ve bu onu çok etkiliyor. Bir yandan da o dönem kayınpederiyle kurdukları ve Fuller'in çok inanarak belki de bu tür projelere ilk başlangıçlarından birisi olarak görebileceğimiz bir şekilde ekonomik konut üreten, modüler konutlar üreten bir şirketleri var. Kızının kaybından sonra bu şirket de iflas ediyor ve bu Fuller için büyük bir buhran oluyor ard arda gelen bütün bu olaylar. Ve bu zor dönemi atlatabilmek için New York'ta Greenwich Village'a taşınıp bir hayat kuruyor kendisine. Burada çok farklı ve o dönemin renkli karakterleriyle, üretken karakterleriyle dostlukları oluyor. Sammy Nugu Gucci, Konstantin Brancusi bu dostluklarından, bu dönemde özellikle Serpilen dostluklarından bazıları kendileriyle yaşamının ilerleyen evrelerinde de pek çok projede, pek çok farklı konudaki çalışmalarda da birliktelikler gösteriyorlar. Bu dönemde kendisini tüm bu travmatik yaşantılardan, deneyimlerinden sonra akademik çalışmalara veriyor Buckminster Fuller. Yazları North Carolina'daki Black Mountain College'da dersler veriyor ve bu dersler sistemler, ağlar, araçlar, geometri, teknoloji tarihi gibi çok farklı konularda, çok farklı konuları bir araya getiren ve bir o kadar da heyecanla, esprilerle süslediği ve kendi tutkusunu da dinleyicilere, öğrencilere aktardığı dersler ve konferanslar oluyor. Büyük ilgi görüyor bu konferanslar ve bu dönemde Fuller çevresinde ünlenmeye başlıyor. Sosyal ortamlarda çok aranan birisi haline geliyor ve kendisinin sonradan ismiyle özdeşleşen Bucky takma ismi de bu dönemde ortaya çıkıyor. Kendisine Bucky diye hitap etmeye başlıyorlar. Bu konferanslar ve dersler kendisini oldukça popülerleştiriyor ve aranan bir insan yapıyor. Bunun yanı sıra da fikirlerini hem burada öğrencilerle ya da katılan meraklılarla hem de iletişim mecralarında da paylaşmaya çalışıyor Fuller. 1930'lu yıllarda Shelter isimli dergiyi satın alıyor ve yayımlamaya başlıyor. Burada da fikirlerini anlatıyor. Özellikle ilgisini çeken meseleler ekonomik ve sürdürülebilir konutlar, ekonomik ve hızlı, efektif ulaşım ya da daha sürdürülebilir ekonomik kent tasarımlarıyla, kent yerleşkeleriyle ilgileniyor bu dönemde Fuller. Ki hayatının geri kalan döneminde de en temel ilgi alanlarının arasında olacak bunlar. Sosyal ekolojik süreçlerle ilgileniyor ve tüm aktörlerin, tüm şeylerin, nesnelerin, öznelerin birbirine bağlı oluşundan hareket ediyor. Bu yaklaşımını daha sonrasında sinerjetik diye kavramsallaştırıyor ki sinerji kelimesi de bugün bildiğimiz anlamda kullandığımız gündelik de hayatımızdaki sinerji, yani belli bir ahenk, harmoni, uyum içinde tüm şeylerin birbirine bağlı olması ve bu uyum içinde bir arada olma halini ifade eden sinerjetik düşüncesinin Buckminster Fuller tarafından kavramsallaştırıldığını da burada anmış olalım. Özellikle daha azla daha çok yapma ve iyi yapma onun yaklaşımını özetliyor diyebiliriz. Özellikle çok bitmek tükenmek bilmeyen bir ilgisi, heyecanı, tutkusu var. Dünyaya dair, çevresine dair, insana dair, özellikle doğayla çok yakından ilgileniyor bu dönemde ki Black Mountain College'da doğanın içinde olan bir okul. Bu dönemde okulun çevresindeki yaptığı gezilerde doğadaki organik bileşenleri, metallerin strüktürlerini daha yakından inceleme fırsatı oluyor. Bir yandan da çevresindeki teknolojik gelişmeleri ve bilimsel gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediyor. Özellikle Einstein'ın teorilerinden, relativite ile ilgili yeni tartışmalardan yakından bir şekilde bu tartışmaları takip ettiğini söyleyebiliriz. Geometrik deneyimleriyle birlikte tetrahedron ve oktahedron yapıları üzerine çalışmaya başlıyor ve bu yapıların birleşimlerinin minimum enerjiyle maksimum dirence ve efektifliğe sahip olduğunu tespit ediyor ve buradan yola çıkarak bir vektörel geometri sistemi geliştiriyor Fuller. Bu anlayışla da aslında çığır açan 20. yüzyılın icatlarından biri olan bugünümüzde jeodezik kubbeyi icat ediyor 1940'larda. Modüler kabinlerle ilgili daha önce yaptığı çalışmaları ve özellikle Rusya gibi, stepler gibi daha zor iklimlerdeki siloların ısı tutma avantajlarını bir araya getiriyor ve tüm bu bilgilerle kendi isimlendirdiği Dymaxion evini yaratıyor. Jeodezik kubbeden yola çıkan bir konut Dymaxion evi. Bu ev aynı zamanda kendi yapısının, strüktürünün zeminde oluşturulduğu ve sonrasında ayağa kaldırıldığı çok basit bir süreçle inşaat edilebiliyor ki bu jeodezik kubbeden yola çıkan konutun, Dymaxion evinin konutu bir anlamda demokratikleştirme çabası olduğunu söyleyebiliriz böyle bir dönemde. İsmi Dymaxion'ın dinamik, maksimum ve gerilimin kelimenin İngilizcesi olan tension'ın birleşimiyle oluşuyor. Yani bu dinamik, maksimum ve gerilim ismiyle müsemma Dymaxion evi. Bu evin yanı sıra da ekonomik hızlı üretilebilir bir araç olan Dymaxion arabasını da icat ediyor. Hatta sonrasında bu jeodezik kubbenin ilkelerinden faydalanarak bir tür haritalama projeksiyon yöntemi de oluşturuyor. Buna belki ilerleyen zamanlarda daha detaylı değinebiliriz bu haritalama yöntemiyle yaptıklarına dair. Konuta biraz daha detaylı olarak girecek olursak, bu kendine yeten modüler, hızlı inşa edilebilir, sürdürülebilir konut modeli ne aslında içinde bulunduğu dönemle ve bunun arayışlarıyla birlikte de düşünmekte fayda var. Bir tür konutu demokratikleştirme girişimi olduğunu görebileceğimizden bahsetmiştim. Bu dönem soğuk savaş ortamının çatırdamaya başladığı yıllar. 60'lı yıllarda gençler başka birliktelikler ve başka örgütlenmeler arıyorlar. Dünya düzeninden hayal kırıklığına uğramış haldeler ve sırtlarını oraya dönüp yüzlerini kendilerini ifade etmeye dair, yeni topluluklar inşa etmeye dair arayışlara doğru dönüyorlar. Gençler bu dönemde, ki 1968 ruhuna da sonrasında yeşertecek olan bu ortam oluyor dinleyicilerimizin bildiği üzere. Jeodezik kubbe işte tam bu noktada aradıklarını gerçekleştirmeleri için gençlere büyük bir imkan sunuyor. Çünkü çok ucuza ve hızlı bir şekilde ve altyapıya asgari ihtiyaçla bu yapıları, hatta küçük köyler olarak bu yapıları inşa edebiliyorlar. Biliyorlar böylece istedikleri yerde. Ve bu anlamda Dymaxion evi ya da daha geniş anlamda Füller'in jeodezik kubbeye dair önermeleri o dönemki arayışlarına insanların oldukça elverişli bir biçimde altyapı sunuyor diyebiliriz. Sonrasında 1967 yılında Montreal'deki Expo ABD pavyonu için dev bir jeodezik kubbe inşa ediliyor ve yani Füller'in özellikle ekonomik, hızlı yapılabilir, modüler bir sistem olarak geliştirdiği jeodezik kubbenin nasıl dev strüktürlere, hatta belki de şehir tasarımlarına ev sahipliği yapabileceği de bununla beraber tartışılmaya başlıyor. Dymaxion evi bu anlamda Füller'in dünyaya bakışının billurlaşmış hali diyebiliriz. Yani hem zaman, hem enerji, hem para açısından ekonomik olmasıyla, dünya ve çevresiyle uyum içindeliğiyle Füller'in aslında dünyaya bakışını özetliyor. Yani bu fikirlerinin çığır açtığından tekrar söz etmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle bu Dymaxion evinin, jeodezik kubbenin, insanın, insan yaşamının çevresiyle uyum ve barış içinde olması ve bunun potansiyelleriyle ilgili oldukça önemli sunduğu yeni olasılıklar var. Yani bu o dönemdeki 1950'ler ve sonrasındaki dönemin kapitalist büyüme ve şehirleşme anlayışının tam tersi bir yerde konumlanıyor. Burada tabii biraz daha 1960'lardaki ortamdan da söz etmeliyiz. 1968'de NASA Earthrise fotoğrafını yayımlıyor. Ay'dan dünyanın görüldüğü, bugün ikonikleşmiş bir fotoğraf bu ve bu fotoğraf dünyanın kırılgan ve bir bütün oluşunun kavranmasını sağlıyor. İlk defa insanlar gerçek bir dünyanın o çok küçük, çok kırılgan bir bütün olarak fotoğrafını görüyor. Yani içinde yaşadıkları gezegene ilk defa dışarıdan bakabiliyorlar. Ve bu yüzden de bazı görüşler ekoloji ve sürdürülebilirlik tartışmalarından, çıkış noktalarından birini bu fotoğrafa tarihliyor. İlk defa dünyanın bu kadar küçük, bu kadar kırılgan ve bu kadar güzel olduğunu gösterdiği için bir fotoğraf. Hem bu fotoğraf hem de Füller'in özellikle insanın ve insan yaşamının çevresiyle uyum ve barış içinde olmasına dair tüm bu görüşleri bariz bir şekilde Whole Earth Catalog diye çığır açan bir karşı kültür yayınına aslında can veriyor. 1968'den 1972'ye kadar kesintisiz, 1998'e kadar da aralıklarla yayımlanıyor ve tabir caizse bir nesli biçimlendiren bir karşı kültür yayını bu. Whole Earth Catalog ismini bütüncül bir dünya kataloğu gibi de çevirebiliriz. Mottosu araçlara erişmek, yani access the tools, yani bu anlamda kendi kendine yeterlik hali, sürdürülebilirlik, ekoloji, kendin yap, holizm, alternatif eğitimler, pedagojilerle ilgili içerikler yayınlıyorlar. Makaleler ve denemelerin yanı sıra da ağırlıklı olarak ürün tanıtımlarına yer veriyorlar. Bu anlamda önemli bir katalog. İçinde aletler, makineler, giysiler, tohumlar, kitaplar olabiliyor bu ürünlerin. Doğrudan satışı yapılmıyor bu yayın üzerinden ama bu ürünlerin nasıl edinilebileceğini ve fiyatlarının bilgisi her sayıda güncelleniyor. Ki Füller'in sinerjetiğe ilişkin, bütüncül sistemlere ilişkin, insanın çevresiyle uyum içinde yaşamasına ve daha azla daha çok yapmaya ilişkin görüşleri aslında burada çok temel bir kaide oluşturuyor diyebiliriz. Füller tüm bu etkilerinin yanı sıra da bir de oyun icat ediyor. Benim de çok sevdiğim bir oyundur bu. World Game, yani dünya oyunu diye çevirebiliriz. Burada daha önce ismini zikrettiğim Dymaxion haritalama yönteminden yola çıkıyor ve bir tür dünya projeksiyonu ortaya koyuyor. Burada oyuncular dünyadaki popülasyon artışı, kaynakların tükenmesi gibi sorunlara çare arıyorlar. var. Oyunun amacı da en kısa zamanda dünyaya ve diğer oyunculara zarar vermeden dünyayı tırnak içinde %100 insani bir yer haline dönüştürmeye çalışmak. Bunu yapan oyuncu oyunun galibi oluyor. Fillerin deyişiyle de savaş oyunlarına alternatif barışçıl bir oyun bu. Özellikle ulus devlet, savaşlar, yabancı düşmanlığının karşısında konumlanıyor bu oyun ve 1960'lar ortasında geliştiriyor oyunu Filler. Özellikle de 1968 ruhuna can veren ortamın tam kalbinde bu oyun üzerine düşündüğün, çalıştığını aktarmakta fayda var ve tam anlamıyla Filler'in dünya görüşünü yansıtıyor. Yani insanlığın geleceğine dair çok daha iyimser bir bakışı benimsiyor Filler. Teknolojinin olumlayıcı ve barışa hizmet eder kullanımına inanıyor ve bunun gelecekte daha da özgürleştirici yeni potansiyeller yaratacağına inanıyor Filler. Tabii bu anlamda kendisi 1980'lerin ortasına kadar uzun bir ömür sürüyor. Günümüzü görseydi, belki radyo dalgaları üzerinden görüyordur, dinliyordur, neler düşünüyor onları da merak ederdim. Bu anlamda Mark Wigley'in Architecture in the Age of Radio, radyo çağında mimarlık kitabına da dönmekte fayda var. Yani Buckminster Fuller'in tüm bu bakış açısının nasıl günümüzün acil sorularıyla ve bugünün mimarlığını yeniden düşünmeye ilişkin bir çerçeve sunabileceğine dair bir yeniden ziyareti olduğunu Buckminster Fuller'in söyleyebiliriz. Yani bir kişinin hayatını aktarmak ya da bir tür biyografik yazın denemesi yapmaktan ziyade bir bakış açısı, bir epistemolojik yaklaşım almak için bugün mimarlığın, insanlığın, ekolojinin içinde bulunduğu krizlere ilişkin nasıl bunu kullanabiliriz üzerine bir epistemolojik aslında soru üretme amacını taşıyan bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Yani özellikle bu dünya çapında ün yapmış olan figürün bir başka kutsamasından öte kendi düşüncesini Fuller'in arşivinin bir yakın okuması üzerinden nasıl bugüne yöneltebiliriz üzerine bir deneme olduğunu söylüyor Wigler kendisi de. Fuller'in pek çok projesini, banyo kabinlerinden yüzer evlere, nanostrüktürlerden ağlara kadar pek çok farklı projesini arşiv üzerinden derinlemesine analiz ediyor Wigley ve bunun sonucunda bir önermeye varıyor aslında. Yani Fuller'in, Buckminster Fuller'in pratiğini radyo çağında mimarlığın yeni halleri üzerine bir tür arayış olarak tanımlıyor. Ki radyo zaten gezegendeki insan yaşamını radikal bir biçimde dönüştüren bir icat ve Wigley'in tartışmasına göre bu devrimci getirdiği radyonun yeni olasılıklarda, yeni hallerde Fuller bunun çevresel ve mekansal olasılıklarının peşine düşüyor. Ya da kendi deyişiyle bugünün bu statik ya da maddesel kompozisyonlarının ötesinde aslında bir tür radyonik evrende yaşamanın nasıl olabileceğini ve burada mimarlığın rolünün ne olabileceğini araştırıyor diyebiliriz. Yani aslında burada Wigley'in kendi önermesi Fuller'in kendi mimarlık pratiğini tıpkı teknoloji gibi ya da radyo gibi işleyebilecek bir mimarlık pratiği olarak nasıl düşünebileceğine, tahayyül edebileceğine ya da gerçekleştirilebileceğine dair olan bir arayış. Yani bu ne demek? Nasıl teknoloji gibi işleyebilir mimarlık? Mimarlığın üretimi, mimarlığın dağıtımı ya da mimarlığın kendi kendisini ikame edişi nasıl teknoloji gibi olabilir? Nasıl daha akışkan, nasıl daha küreselde herkesin ekonomik bir biçimde, demokratik bir biçimde kullanabileceği bir mimarlık düşünebiliriz diye bir arayışı olduğunu iddia ediyor ve böyle bir arayışta aslında Fuller'in mimarlığın bütün bu arazisi, alanı, maddesi, araçları, programı ya da amacını yeniden konumlandırmayı amaçladığını ifade ediyor ve bu anlamda da Fuller'in Wigley yalnız mimarlığı düşünme ve yapma biçimlerini radikal bir biçimde dönüştürmediğini, bunun yanı sıra da radyonun radikal yeni birbiriyle karşılıklı olarak bağlı olabilme, birbiriyle iletişim kurabilme olasılıklarını kullanarak, bunlardan ilham alarak yeni mekansallıklar düşünebileceğini aslında ifade ettiğini, bütün kariyeri boyunca bunun peşinde olduğunu ifade ediyor ve bu aslında Fuller'in bakış açısını, bu aslında pozisyonunu Wigley ele alıyor bu kitapta ve bu pozisyonla, yani radyodan, radyonun çok radikal bir biçimde birbirine yeni bağlanma, yeni etkileşim, değiş tokuş olasılıkları sunduğu bir dünyada nasıl yeni mekansallıklar düşünebiliriz, nasıl yeni bir aradalıklar düşünebiliriz sorusunu aslında bugünün internet ve sosyal medya ortamında sorabileceğimiz soruyu. Nasıl farklı mekansallıklar, bir aradalıklar ya da iletişim biçimleri kurabiliriz, düşünebiliriz diye sorular yöneltiyor. Füller'in bakış açısını kullanarak Mark Wigley. Yani bu anlamda aslında bir tür arşiv çalışmasının sonunda Buckminster Fuller'in perspektifini bugünün mimarlığına ya da bugünün mimarlığın içinde bulunduğu krizlere dair ontolojik ve etik sorular sormak için kullandığını söyleyebiliriz. Özellikle bugünün ekstrem dijitalleştirme, data görselleştirme, sentetik maddeler ya da daha genişletilmiş ağlar içinde nasıl biz Fuller'in radyoya atfettiği bu anlamı, bu potansiyelleri kullanabiliriz ve nasıl başka mimarlıklar düşünebiliriz daha yaşanabilir gelecekler için sorusunu soruyor. Bu anlamda oldukça ilham verici. Hem Buckminster Fuller gibi çok verimli, sonsuz arşivi olan bir kişinin arşivine dalıp da bu derinlemesine okumayı yapması açısından çok önemli. Hem de bu tarih yazım pratiğini aslında bugünün aciz sorularına dair yeni önermeler, yeni olumlayıcı önermeler ve olasılıklar açmak için kullanıyor olması açısından da çok önemli. Ben de o sebepten hem bu kitabın ve kitabın biraz yaklaşımından bahsetmek ve Wigley'in bugünün mimarlığın krizlerine dair yeni ontolojik etik önermeler sunmanın aciliyetine dair olan çağrısını programda yinelemek isterim. Aynı zamanda da Bucky Fuller'in kulaklarını çınlatmak, onun hayatına ve çok verimli yapmış olduğu bir arada yaşamaya dair Açık Radyo'nun da endişelerinin, arayışlarının tam ortasında da olan bu sorulara dair ki önermelerini, sorularını, çabalarını burada dillendirmek, radyo dalgalarıyla da kendisine selam vermek istedim. Son olarak da madem radyo dalgalarıyla radyo dalgalarını konuşuyoruz, bir duyuruya da yer vermek istiyorum. Buckminster Fuller Speaks His Mind, Buckminster Fuller Zihnini Anlatıyor diye çevirebilirim isimli iki parçalık bir albüm yayımlanmış 2004 yılında. İkinci parçası da The Clock is Stopping the Human Scenario, yani saat duruyor insan senaryosu diye çevirebilirim. Bu iki albümde Buckminster Fuller çeşitli konulara ilişkin fikirlerini paylaşıyor. Yani bir tür dinlenebilir kitap gibi veya bir tür kaydedilmiş konferans gibi de düşünebilirsiniz. Pek çok farklı parçada farklı konulara sıçrıyor kendisi. İnsandan ve duyularından da bahsediyor. Kendisi bulduğu sinerji tanımından da bahsediyor. Bulmuş olduğu sinerjinin prensiplerinden de bahsediyor. Matematiksel düşünme veya çeşitli bilimsel folklorik paternlerin tarihine dair de çeşitli konuşmalardan bahsediyor. Bunun yanı sıra Darwin'den, içgüdülerden, öğrenme biçimlerinden de söz ettiğini söyleyebiliriz. İlgilenen dinleyiciler için hem albümün erişilebilir, satın alınabilir olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda da çeşitli dinleme platformları üzerinden de ilk parçayı, ilk kaydı dinleyebilirsiniz diyeyim. Ben oldukça keyifle dinledim. Evet, bir başka programda görüşmek üzere. Tekrar Baki'ye radyo dalgaları üzerinden selamlarımızı gönderelim. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşça kalın.